Matayo, afamaragu miberichada. Yesu gila ko migimba tuba. Tawaloda rawagura uhingi tithasa kasi hahedi kukoma kaimoda sabibu. Hedi keyai cha itumpa tumpu gisoko nikai. Sadabi uduka wahidagu yondi deyo ndu kaimodo si. Ina hingi gila imbi diriha inai. Buara inai musala gubala luthima. Kila hedi dinari lemba loge. Dahe es, gigilehis inai kaimodo si da sabibu ge. Katida ilida isata midahetle wa, inagiwa udikara soko nige. Teesi, gitle ihidawa kine hinka dimidirikona iba yondu. Inasigigika ituba, unkuraise, ta amida yondi da yondu kaimodo ida sabibu ge. Ana hango bu aha kidogun. Dahees, inagiwa udirikaimoge, inagiwa udikara gila kite sakai. Katleida ilida isalaho hasa dagati. Kara, da ilida isami bihalenda kwaya in, inagi hadaka ikara soko nige. Teesi, gitla ihidawa kina ihinka dimidiriko na iba yonduse. Inagi gimas inaituba, hanso oika dimitiriti itle maget lupu, yonduse hangu ba. Inaigu gila kiisiri inatuba, tisa gimba wanaba hedi sandika uyondu. Inasigigika inaituba. Unkuraise taamida yondi ida yondu kaimodo ida sabibu ge. Katlaida ilida ikwaya in. Lo imogu kaimogi ete dihikira guawari kadidi mida yondi misedos. Sugugika ituba. Ete di yondi misegong. Sigibu udebu emako in. Tatlezar hakira gwani hawe guhifako, hagige asidisa hakira gwani hawe gutlatleso. Hida hakira gwatlatlese yondu sami bihalenda kwaya in, yagi khair, kila hedit laango inaidugu gibu idinari len. Tesa kai, hakira gwatlatlese yondu hartumpa tumpu gia ili khair, gi ilahude sirituba. Inaidigi bu ipese hich atarada hakira guhifako. Tesa kaise, kila hedit laango inaidugu gibu idinari len. Hida hakegia ili heesir o wara pese goin. Gitla hatesir ili kuru umolo imokegu kaimo. Inaigi kairi tuba, hida hanki guani khawe alungo. Hinti yondi diriko maigu salen kiles. Tesa kaise, ugu hagimbu udi, bu ema len hadandire gunyo ndide yondu guwa karahu. Karadandi da ame hatle matlupu. Teesi, lo imogu kaimogi ila kiisi salen taango inaituba. Dana agoi, anahagun afi itiba ugu idolense. Ugu hangi ila imbi tiba siha anatuba. Hayo nditayo ndu haridinari lemba logong. Oibu e makoku, lawa uta. Anani ariminara abu ara, hedi kigunta atlesu yondu hifako gebu e maleng. Ha uguguani giadu hawara. Ana hako mabasi hakida yondu idoga sa ehar khosla igoi. Ugu sinso oi antu kunchera. Katlay anagan ilila kamichabu masaida hanki. Tesa kai, hidagungo arime hifako gewanei inko, himati hidagu panda atle hidiyai. Kara hidagu panda, himati hidagu hifako atle hidiyai. Yesu gya ili ilakhina adi Yerusalemu kawa. Hirawa udi afaige sirako mise dosimi bihachad. Sigigika ituba, Yuda, inko Yerusalemu kakakaina. Yade, nanku hedi dugu tata hidaba ingu hapalo eda denige hamari mamada saria. Teesi, inaigu hukunai dugu magas. Dahees, inaigu tata hiyeisa hidagu hapapuwa kinai. Magu ya kainir, magu difiri harijeledi mai, hagu gitlu humisi ya imusalabage. Dahees, baloda tamige ilite mugwa atlafisi. Dahees, hadeda sebedayo ya agikha ididaka Yesuge. Sima haya aikos chada. Yakobo ha Yohana. Inagikebe et panda dosi. Gifirinti Yesu masagalaki gimbaleng. Yesu gigimasi hadete tuba. Idoma lagantla adai. Hadete gikadi tuba. Imbia aihanki ko iguchada ibidi yehi maha ugutawalo dogu. Len harbara dogu da uya. Kara len harbara dogu da basa. Yesu gila kiris. Kakana tuba. Unkurehi dinte idolga firirinte. Gulo. Unkurehi dahasida ikitahu harukulu uke ko igula baasu. Gar kitahe ana. Inaigu gila kiisir tuba. Hida Hasan. Yesu sigigika ituba. Gulo hamaki tahadei ulungwe gurla baasu. Gimatite saagaise. Anako maba uruguka waramia na maibidi haradaba gweiguluya. Baku haradaba gweigubasa. Deke mo haketi guhida hakiradai lehya tatagwe. Inko. Katlaisira ko misewa kamibigia ili akasirifiroda iyo ding Yakobo ha Yohana. Ya tahaha irisahake guchad. Dahees, Yesu giete disira ko mise dosigonda kalengi. Sigigika ituba. Unkureiha kuuda ituba. Watemida hapa puyoti tawali na ihida ko inaharuuru. Karahaka agukome kofia tawaloge. Yoti ure misi ya ihida gubirako inaiware. Inko, laango gunaiha mahanti yondi taigimba dahike goai. Berehedi wakutlaango gunaitla ihedi gudidiru tlehida. Kwa anda gitongi mogo guna tlehidie. Kara berehedi tla igupanda tlehida tlaango gunai. Kwa anda gitongi mogo guna tlehidie. Na matite sakai, anase nanku hedi. Hati khaibati ikhoroti, sinimayondidi hahida. Ana hanti khai, mayondidi sa inai, hama hadisi ibinadoi, chesa kai mabu isa ilabu urugu hida wa. Yesu hasirako mise dosgia iliwa uumidie yeri kogo, rakada didirida hida gugisira konti ina. Teesi, hida chadagwa ila hama hame, ya ibidirkenga gu amoge. Katlegia ili akasirituba, Yesu na hicha chacha teartees. Ineigi mahir, gika irituba, lo imogu gong, nanku Daudi, sande awarinte. Teesi, rakateda hidagigi ili oo di makabirdin. Teesa kaise, ineigi asu ilako nirmaho. Teika kana ituba, lo imogu gong, nanku Daudi, sande awarinte. Yesu gikadidi, gigi etedi ha gigi masi inaituba, hamalatla adai anamasangu laki. Inaigugi ilaki isir, kakana ituba, lo imogu gong, dandirai hafiririna ilako tidigitla asye. Yesu sigigi awarim, yagi khaigi nangu misi ilako in. Kira kiraigi dahasir arima. Dahe es inaigu gisira konir.